بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بے شک انسان تے ایک وہ وقت گزریو جو ان دوران نالو ہی مذکور نہ ہو ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بے شک اساں انسان کے ایک گڈیل نطفے ماں پیدا کیو ان لائے اسیں ان کے آزمائیوں او اساں ان کے سمیع یعنی بدندر ایں بصیر یعنی دسدڑ کیو ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا بے شک اساں ان کے واٹ دیکھاری یا وہ شاکر مومن تھیو یا وہ ناشکر کافر تھیو انا اعتدنا للكافرین سلاسل واغلالا وسعيرا بے شک اساں کافرن لائے زنجیروں گرت ایں بردڑ باہ تیار کی ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ایں بے شک نیک بانا ایک پیالو پیندا جن جو ذائقو کافور جو ہوندو عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا بیشت میں کافور جو ایک چشمو ہوندو جو انما اللہ تعالی جا مقرب بندہ پیندا پنجے محلن میں جتے چاہیندا اتے ان جو پانی وہائے پہنچائیندا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا یہ پنجا نظر پورا کن تھا ایں یہ ان ڈیاں کھا ڈجن تھا جن جو شر گھنو پکھڑن ہوندو ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا ایں یہ مسکینن ایں یتیمن ایں قیدین کے پنجی محبت سان طعام کھارائن تھا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا ہوئے چون تھا اسی تواں کے خدا کارن کھارائن تھا اسی تواں کھاں ان جی جزا ایں شکر گزاری نہ تھا چاہیں انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا بے شک اسی پنجے رب کھاں ایک دین جو خوف کریوں تھا جو سخت ایں بیل سخت ہوندو فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا اللہ تعالی انہن کے ان دین جے شر کھاں بچایو ایں انہن کے تازگی ایں سرور عطا کیو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ایں کین صدر صبر جے کرے جنت ایں ریشمی لباس ملیو متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا اوے بیشت میں تختن کے ٹیکوں ڈئی ویندر ہوندا ان میں سخت گرمی ایں سخت سردی کے نہ دسنا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا انن کے بیشتی ونن جا پایا قریب ہوندا ان جا میوا بےد آسانی سے حاصل کرے سکندا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ان جی خدمت میں چاندی جا کھاو مگ پیش کیا ویندا جے شیشے جڑا دسن میں ایندا قوارير من فضة قدروها تقديرا اوے ہوندا چاندی جا پر شیشے وانگر شفاف ہوندا انہن کے پورے اندازے سے پیش کندا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا بیشت میں وہ جام پیاریندا جو ان جو ذائقو ادرک جڑو ہوندو عینا فيها تسمى سلسبيلا ان میں ایک چشمو ادرک جو آہے جے جو نالو سلسبیل رکھیو ویو آہے ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا انن جي خدمت ڪرڻ لاءِ ڇوڪرا هوندا جن کي فنا نه هوندو جي وقت तव्हां उन्हनि खे ॾिसंदा त तव्हां उन्हनि खे पखिड़ियल मोती भाईंदा। وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ऐं बीश्त में तूं ए मुखातिब उन वक़्तु चौधारी घणियूं नेमतूं ऐं शाही मुल्क ॾिसंदे। عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا انن جي بدنن تي موسم مطابق باريك ريشم جا ٿاوا ڪپڙا ۽ ٿلي ريشم جا ڪپڙا هوندا ۽ انن کي چاندي جا ڪنگڻ پارايا ويندا ۽ انن کي سندن رب شرابن طهورا پياريندو ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بيشڪ هي توهان لاءِ بهترين جزا آهي ۽ توهان جو سعيو قبول پيو ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا بيشڪ تحقيق اسان توهان تي قران کریم تھوڑو تھوڑو کرے نازل کيو تصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا و توهان پنهنجي رب جي حکم مطابق صبر ڪريو ۽ توهان انن مان ڪنهن گناهگار ۽ ناشڪر ڏا ڌيان نه ڏيو واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ۽ توهان پنهنجي رب جو نالو صبح ۽ شام اٺو ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا رات ۾ ان کي سجدو ڪريو ۽ ڊگهي رات تائين توهان ان جي تسبيح پڙهو ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا بيشڪ هي کافر دنيا سان محبت رکن ٿا ۽ ان ڳري ڏينهن يعني قيامت کي ڇڏين ٿا جيڪو پويان آهي نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا असां उन्हनि खे पैदा कयो ऐं असां उन्हनि जा संद मज़बूत बनाया ऐं जंहिं वक़्तु असीं चाहींदासीं उन्हनि जहिड़ा ॿिया तब्दील कंदासीं ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا बेशक हीअ नसीहत आहे उहो जेको चाहे उहो पंहिंजे रब ॾांहुं सही राह इख़्तियार करे وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اي توهان نٿا چاهيو مگر جيڪو الله چاهي ٿو بيشڪ الله تعالى علم و حكمت وارو آهي يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين اعد لهم عذابا اليما او جنهنکي چاهي پنهنجي رحمت ۾ داخل ڪري ٿو ۽ الله تعالى ظالمن لاءِ